الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 54 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور ماقبل جو آیات گزری ہیں ان میں یہ اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے اور اس کی قوم نے، جو قبط قوم کہلاتی تھی اور قبطی ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا، آپ فرعون کے دربار میں آئے، باقاعدہ جادوگروں سے مقابلہ وغیرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ تبلیغ دین فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکل جائیے، اور اللہ نے پیشن گوئی بھی دی کہ آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ اب جب صبح ہوئی اور فرعون جاگا اور اس کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل تو اپنے گھروں سے غائب ہیں اور عیسیٰ بھی غائب کہیں چلے گئے ہیں، تو اس نے جاسوس بھیجے اور معلوم ہوا کہ وہ دریا کی سمت جا رہے ہیں۔ اس وقت فرعون نے جتنے اس کے علاقے تھے، قبائل تھے، وہاں سے لشکروں کو جمع کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد جمع کرنے کے بعد اس کے مقابلے میں جب بنی اسرائیل کو اس نے دیکھا تو بہت ہی تھوڑی تعداد نظر آئی، تو پھر اس نے یہ جملے کہے تھے جیسے پچھلی آیت تھی 54 کہ انا ہا اولا شرذمہ قلیلون، کہ یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، یعنی ہمارے سامنے یہ کیا ہیں، یہ تو ان پہ تو آسانی سے غالب آ جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک انہوں نے ہمیں غضبناک کیا ہے، ہمیں غصے میں مبتلا کیا ہے، غیظ میں مبتلا کیا ہے، کہ بغیر ہماری اجازت کے وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں، ہوشیار ہیں، ہم معاملہ فہم ہیں، اور ہم آسانی سے ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ، تو ہم نے نکالا انہیں یعنی فرعون اور ان کی جو قوم تھی ان سب کو باغوں اور چشموں سے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ حکمت الہیہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا، اس کے ارادے کی تکمیل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ تھا کہ پورے کا پورا یہ بنی اسرائیل، یہ فرعون اور اس کی پوری قوم ایک ساتھ دریا میں غرق ہو جائیں، تو اگر یہ چاہتا تو خود محل میں رہتا، اپنے لشکر بھیج دیتا کہ انہیں پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ یہ ارادہ کار فرما تھا، لہٰذا خود فرعون، پھر اس کے سارے لشکر، پھر اس کے جتنے حامی تھے، وہ سب کے سب چل پڑے، اپنے گھر چھوڑ کر، باغات چھوڑ کر، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور اپنے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ تو ہم نے نکالا انہیں، اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا، باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے اور عمدہ مکانوں سے ان کو باہر نکالا، اور یہ اندھا دھن غصے میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے پیچھے چلے۔ کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی ہمارا ارادہ یہی تھا، لہٰذا ہم نے ان کو باہر نکالا۔ وَأَوْرَثْنَاها بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وارث بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو، یعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ سب باہر نکلیں گے، غرق ہوں گے، تو ان کے یہ مکان، ان کے خزانے، جتنے ان کے باغات وغیرہ ہیں، اب ان پر بنی اسرائیل کو غلبہ دے دیا جائے گا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو فرعونیوں نے ان کا تعقب کیا، مشرقین دن کے وقت میں، اس حال میں کہ وہ دن کرنے والے تھے، تو دن کے وقت میں یعنی انہوں نے پیچھا شروع کیا۔ فلما طرا الجمعان، پھر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی پھر آگے اب دریا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ٹھہرے تھے کہ پیچھے سے پھر فرعون آ گیا، اب ان دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، تو بالکل ایسا تھا جیسے آٹا اور نمک، کہ ایک طرف فرعون اس کا عظیم لشکر، دوسری طرف بہت ہی تھوڑے قلیل تھے یہ فرعون، یہ بنی اسرائیلی، تو اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ قالا، انہوں نے کہا، موسیٰ والوں نے کہا، قالا اصحاب موسیٰ، کہا موسیٰ والوں نے، انا لمدرکون، بے شک ہم تو اب پا لیے گئے، ہمیں تو پکڑ لیا گیا، اب ہم بس مارے جائیں گے۔ قالا کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، جس کو وعدہ خداوندی پر اعتماد ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ نجات دی جائے گی، فرعون کو غرق کیا جائے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بالکل مطمئن ہو کر اور مستقبل کی خبر دی، ہرگز نہیں، ہمیں نہیں پایا جائے گا، ہمیں نہیں پکڑا جائے گا، یہ ہم پر غالب نہیں آئیں گے، یہ مستقبل کی خبر ہے۔ اور نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مستقبل کی خبریں لوگوں کو پہنچاتا ہے. اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خبریں دیتا ہے, مستقبل کی پیشن گوئیاں دیتا ہے, بشارتیں عطا فرماتا ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے مستقبل کی خبر دی اور فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, ان قریب وہ ہمیں راہ نجات عطا فرمائے گا. فاوحینا الی موسیٰ, تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی, ان اضرب بعصاک البحر, کے دریا پر اپنا عصا ماریے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے اظہار کا حکم ہوا, بہت وسیع چوڑا دریا ہے اور اس کے اندر اب سامنے دریا کہ اگر پورا بنی اسرائیل اتر جائیں تو سب غرق ہو جائیں, فرعون بھی پورا اپنی قوم سمیت اتر جائے, تو اتنا چوڑا پارٹ تھا اس دریا کا کہ پار کرنا دریا کو بہت ہی مشکل تھا, اور روانی بہت, جتنا چوڑا دریا اتنا پانی کا ریلا زیادہ, اور جتنا ریلا زیادہ اتنا اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی اس میں ٹک نہیں سکتا ہے, اور اس پہ کوئی پل وغیرہ بھی نہیں تھا کہ اس پہ سے فوراً پار ہو جاتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس معجزے کے اظہار کا حکم دیا, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ ماریے اپنے عصا کے ساتھ دریا کو. اب آپ نے مارا, جب مارا تو اللہ نے فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ, یعنی یوں ہو گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ایک دم شگاف پڑ گیا اور یوں پانی اٹھنے لگا اور واپس گرتا تھا, تو اتنا اونچا پانی اٹھتا تھا جیسے ایک بڑا پہاڑ, یوں جیسے دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل اتنا اونچا پہاڑ. اور اب حکم ہوا اس کے درمیان سے گزر جائیے. اب یہ کتنا, یعنی آپ اندازہ کریں کیسا ایک عجیب خوفناک منظر ہوگا کہ دونوں جانب پانی اور وہ اتنا اونچا جیسے پہاڑوں تک اونچا, یوں پریشر سے, چونکہ پانی ادھر سے آ رہا تھا ادھر جا رہا ہے حالانکہ, لیکن یہ پانی بھی ایسا نہیں کہ چلا گیا یہ حصہ خشک ہو گیا, بلکہ وہ دونوں طرف کا پانی اس طرح یوں گرتا تھا. تو اب یہ بیچ سے گزر رہے تھے اور یہ خوف کہ کبھی بھی یہ پانی مل سکتا ہے, ملا نہیں تو ہم مر جائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ اس میں سے نکل جائیں. چنانچہ فن فلق فکان کل فرق ان کا طود العظیم, تو جبھی وہ اچانک دریا پھٹ گیا تو ہر ایک حصہ اس دریا کا ایسا ہو گیا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ. وازلفنا ثم الآخرین, اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو, یعنی جو دوسرے فرعونی تھے انہیں قریب لے آئے اس کے, اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام آگے نکلے. اب صورت یہ تھی کہ چونکہ بہت چوڑا پارٹ تھا تو پورے بنی اسرائیلی اس طرف جب قریب پہنچ گئے کنارے کے تو فرعون پہنچا, اور یہ اس نے بھی دریا کے اندر یعنی اس راستے میں اپنے گھوڑے وغیرہ ڈال دیے, یہاں تک کہ پورے بنی اسرائیلی نکل گئے اور اس دریا کی چوڑائی میں فرعون اور اس کی قوم مکمل طور پر آ گئی. تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, اور نجات دے دی ہم نے موسیٰ کو اور جو آپ کے ساتھ تھے تمام کو, سب کو نجات عطا فرما دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. فرعون غرق ہو گیا, پانی دونوں پارٹ مل گئے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, بے شک اس میں ضرور نشانی ہے, ضرور ایک نشانی ہے, ذرا غور کرنا چاہیے. وہ نشانی یہ ہے کہ انسان بظاہر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, جب وہ حق پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ باطل پر وہ غلبہ فوراً ظاہر ہو جائے, بلکہ بعض اوقات میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا اس میں سالوں لگتے ہیں. اگر کوئی ظالم ہم پر مسلط ہو گیا تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا, حالات سے بدلتے جائیں گے کہ وہ ظالم مغلوب ہوگا اور مظلوم جو حق پر ہے وہ غالب آتا چلا جائے گا. ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا, تو اس میں ایک نشانی ہے. لہذا ہر غالب کو، ہر طاقتور کو چاہیے کہ وہ اپنے مغلوب ہونے اور اپنے کمزور ہونے کو پیش نظر رکھے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے، ہم سے نعمت کو چھین سکتا ہے، ہمیں کمزور کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے. لہذا اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی، ظلم اور کسی کو دبانا، کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اگر یہ امور جاری رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو مغلوب کرے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ مغلوب کر دیتا ہے تو انسان اس کے غضب سے بچ جائے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے، یعنی فرعونیوں میں سے جو تھے اکثر مسلمان نہیں تھے. فرعون میں سے صرف 3 لوگ جو تھے فرعونیوں میں سے وہ ایمان لائے تھے. ایک تو فرعون کی زوجہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے حزقیل تھے، یہ ان کا چچا زاد بھائی تھا فرعون کا، یہ اپنا مسلمان ہو گئے تھے لیکن ایمان چھپا کر رکھتے تھے. اور تیسری خاتون تھی جن کا نام مریم تھا، اور انہی خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارکہ کہاں ہے. تو یہ 3 افراد ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، باقی تمام فرعونی غرق ہو گئے تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے، غالب بھی وہی رہتا ہے، مہربان بھی وہی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اب یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت فرمائیے ان پر ابراہیم کی خبر، ابراہیم کی خبر ان کو پڑھ کر سنائیے. آگے جو واقعہ چلے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اور اس واقعے سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے تبلیغ دین کے لیے ایک ظالم ترین شخص کے پاس گئے، لیکن آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا، حق کی طرف اس کو بلایا لیکن وہ نہ مانا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کوئی ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، گناہگار ہو، اس کے لیے ہدایت کے تمام تر اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اس تک پہنچا دیتا ہے، اس تک اس کی رسائی کروا دیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنی شامت اعمال کی بنا پر ان سے کم حق و فیض حاصل نہ کر سکے، ان سے ہدایت حاصل نہ کرے، یہی فرعون نے کی. لہذا ہمیں ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ہدایت کے بہت سے ذرائع اور اسباب آتے ہیں لیکن ہم انہیں ٹھکرا دیتے ہیں. مثلاً آپ کسی کو نماز کی دعوت دیجئے کہ آئیے جی نماز کی طرف، تو جواب میں بولتے ہیں جی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ، اللہ کی توفیق ہوگی تو ضرور آئیں گے. اب ان بیچاروں کو توفیق الہی کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا. توفیق الہی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ بھلائی اور خیر کے اسباب کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، یہی اللہ کی توفیق ہے. تو یہ ایک آدمی جو آپ کے پاس آیا، یہ ایک بھلائی اور خیر تک پہنچانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. تو یہی تو اللہ کی توفیق تھی جو آپ تک پہنچ گئی تھی، یہ خیر اور بھلائی کے اسباب کو آپ کی طرف متوجہ کرنا، اسی کا نام توفیق تھا. اب کون سی توفیق آپ مانگ رہے ہیں؟ تو وہ شاید ہمارے ذہن میں کہ اگر یہ ہے تو غلطی ہے کہ ایک فرشتہ آئے گا میں اٹھا کے مسجد کے اندر رکھ دے گا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ اصل میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہیلے ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منازل طے کروانے والے ذرائع کو ٹھکرا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور اس کا نقصان پھر دنیا اور آخرت میں بہت دفعہ دیکھنا پڑتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں ہمیں سمجھایا ہے، یہ اس سے ہمیں درس حاصل ہوتا ہے کہ جب ہدایت کے اسباب آئیں تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، چاہے کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس کیوں نہ ہو، ان وقتی نعمتوں، آسائشوں، قوت اور مناسب کو دیکھ کر اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنا یہ بہت ہی غلط ہے. کبھی بھی آپ سے تمام چیزیں چھن سکتی ہیں، اس وقت اگر ہدایت بھی پاس نہیں ہوگی تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. دوسرا، جسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ تبلیغ دین کرنے والے کو ہمت بالکل نہیں ہارنی چاہیے، حق پر قائم رہنے والے کو سامنے والے کی وقتی کامیابی دیکھ کر، یعنی سامنے والا جو باطل ہے، باطل پر قائم ہے، اس کی وقتی کامیابی کو دیکھ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، غلبہ آپ ہی کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فوقیت عطا فرماتا ہی ہے، دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، نہیں تو آخرت میں تو انشاءاللہ ہے ہی ہے. تو یہ سوچنا کہ جی اللہ تعالیٰ دیکھیں باطل تو تقویت پاتا جا رہا ہے اور ہم حق پر ہیں، ہم دبتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہماری آزمائش ہے. ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ حق غالب ہوگا اور باطل دبے گا. اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر جو تھا وہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا اور آپ کی قوم بھی بت پرستی کی طرف مائل تھی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم فرمایا اور آپ نے ان کو تبلیغ دین فرمائی، باقاعدہ مکالمے ہوئے اور بہت ہی توجہ طلب مکالمے ہیں۔ اذ قال لابیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابن کا اطلاق جو ہے باپ پر بھی ہوتا ہے اور چچا پر بھی عرب کے اندر ہوتا ہے، اور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہاں حقیقی والد مراد نہ لیا جائے بلکہ چچا مراد لیا جائے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے، پاک کمروں سے، کمر یعنی جو ہماری پشت ہوتی ہے اس سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں ہمیشہ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو اس طرح منتقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی فاسق، فاجر، زانی اور اسی طریقے سے کوئی کافر انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس سے مطلب یہ کہ باقاعدہ ایک دلیل پکڑی گئی ہے، اور اسی لیے یہاں پر یہ تاویل کی گئی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اگر ان کے والد کافر ہوتے تو پھر یہ کہ نبی کریم کے جو سلسلہ نسب ہے اس میں ایک کافر کا نام بھی ہوتا اور پھر یہ حدیث صحیح نہ ہو پاتی، جو کہ مستند ترین صحیح ترین حدیث ہے، تو گویا کہ پھر ایک ناپاک پشت سے نور منتقل ہو کے کسی پاک رحم میں آیا یہ ثابت ہوتا، تو اس لیے یہاں پر ابن سے مراد چچا لیا جائے گا، آپ کے یہ چچا تھے آزر، ان کا آزر اس کا نام تھا۔ اس قول علی ابی ہی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے، و قوم ہی اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کیا پوچھتے ہو، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد اصناما، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، فنظلوا لها عاکفین، پھر اس کے سامنے ہم چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اعتکاف کر کے ٹھہر جاتے ہیں، جو گویا کہ جیسے بت کے سامنے بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر کے اپنے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح ہم ادب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ان کو عقلی طور پر دلیل دے کے سمجھایا کہ یہ آپ کا فعل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، ایک صاحب عقل، صاحب ذی شعور، ذی شعور شخص جو ہے وہ آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ قولا، لہذا فرمایا، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ بت جو ہیں یہ تمہارے باتیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہارا کچھ، تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں یا تمہارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے آپ نے سوال کیا، اب ان کا جواب آگے آئے گا جو کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے، اور اس پر بہت نفیس کلام ہونا چاہیے اور توجہ ہمیں کرنی چاہیے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔